أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, bu hafta tekrar sırada tefsir dersimiz var. Tefsir dersinin 7. ayetinde kalmıştık. İlk ayetlerde, yani en sonki işlemiş olduğumuz tefsir dersinde Allahu Teala'nın özellikle antlaşmalarına ihanet eden müşrikler ile hiçbir bağın kalmadığı, diğer taraftan Hazreti Ali ile Mekke'de diğer insanlara da ilan ettiği gibi 4 husus vardı. Onlarla beraber müşriklerle ilişkin kesildiği hususlarını yapmıştık, işlemiştik. 7. ayet de aynı şekilde bu bağlamda devam ediyor. Ve 7. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: Keyfe yekunu lil müşrikine ahdun indallahi ve inde rasulihi illellezine ahedtum indel mescidil haram. Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşmış olduklarınız ve dolayısıyla antlaşmalarına bağlı kalan, antlaşmalarından herhangi bir şeye ihanet etmeyen müşrikler hariç, diğer müşriklerle Allah ve Resulünün, Allah ile elçisinin nasıl bir antlaşmış olması ya da nasıl bir ahdi söz konusu olabilir ki? Buradaki nasıl ifadesi cevap isteyen bir nasıl değil. Buradaki nasıl inkar nasılıdır. Yani nasıl olabilir derken bana mahiyetini anlat anlamında cevap isteyen bir nasıl değil. Hani senin beni geçmen nasıl mümkün ki anlamında kullanıldığı gibi. Yani işlerinden antlaşmayı bozmaya gayret eden ve ilk fırsatta ihanet etmiş olmayı gerçekten artlarına bırakmayacak olan müşrikler ile Allah ve Resulünün nasıl bir antlaşmış olması ya da ahdi söz konusu olabilir. Onlarla işte bu ahdin bozulduğunun doğrudan neyi bu? Allah Azze ve Celle tarafından ifadesi. Ki Resulünün katında da ifadesinin geçmiş olması, zira bildiğiniz gibi hatta bizim dilimizde kullanılan elçiye zeval olmaz misali, zira bir insanın elçisine alınmış olan tepki sonuçta doğrudan nedir? Kendisine alınmış olan tepkidir. Yani bugün bir belediye başkanı da ya da herhangi bir kimse başka birisine bir elçi gönderse, o elçiye karşı takınılan tavır nedir? Doğrudan onu gönderen kişiye karşı alınmış olan tavırdır. İşte bu anlamda, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu anlamda onlarla hiçbir ahdinin söz konusu olması mevzu bahis değildir. Fakat yine Allah Azze ve Celle antlaşmalarına sadık kalanlar, antlaşmalarına ihanet etmeyenlere karşı müminleri ne yapıyor? Müminleri bir sorumluluk içerisine çağırıyor. Ve buyuruyor ki: Femestekamu lekum festekimu lehum. Onlar sizinle yapmış oldukları antlaşmaların şartlarına bağlı kaldıkları müddetçe, size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de ne yapın? Onlara karşı dürüst davranın. Siz de onlara karşı ahdinize sadık kalın. Yani eğer bir antlaşma var ise ey iman edenler, bu antlaşmanın bozulmasında sizin o antlaşmayı bozmuş olma ihtimaliniz nedir? Kesinlikle söz konusu değildir. Ya karşı taraf bozar, ya karşı taraf bozar, ya da antlaşma yerine kadar biter. Fakat sizin antlaşmaya ihanetiniz gibi bir durum söz konusu dahi değildir. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Zira bu nedir? Zira bu kadirdir. Zira bu sonuç itibariyle ihanettir. ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ifade ettiği gibi mahşer günü vefasız olanlar için bayrak dikilir. Ki sahih hadistir. Mahşer günü vefasız olan her bir kimse için bayrak dikilir ve vefasızlığı oranınca o bayrak yükseltilir ve insanlara da bu kişi, bu bayrak falanca kişinin vefasızlığıdır diye ilan edilir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kesinlikle nehyetmiştir. Yani vefasızlık, haksızlık, bir kişiyle antlaşma yaptığı zaman antlaşmayı bozmak, ihanet. Yani bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamamen nehyediyor ve o kimseler için zaten mahşer günü böyle bir bayrağın dikileceği ve bu falanca kişinin vefasızlığıdır diye ilan edileceğini açıktan ifade ediyor. Dolayısıyla Müslüman için böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden Allah-u Teala bu ayetlerde ya da Kur'an hiçbir yerinde vefasızlık yapan Müslümanın o vefasızlığının kefaretini bize bildirmez. Çünkü vefasızlığa düşmüş olması mümkün değildir ki. Yani İslam ona ihtimal bile vermiyor ki kefareti belirlenmiş olsun. Anlatabiliyorum değil mi? Yani bir insanın günah işlemiş olmasının kefareti var. Yemini bozanın kefareti var değil mi? Yani herhangi bir farzı yerine getirmeyenin kefareti var. Ama eğer İslam bir hususta eğer kefaret bildirmediyse o kapı hiçbir şekilde aralanması mümkün değildir. Yani öyle bir ihtimal yoktur ki. Çünkü eğer ihtimal olsaydı İslam bunu, Allah-u Teala bunu ne yapardı? İster istemez öyle bir duruma düşen kişi için onu tekrar telafi etme imkanını bildirirdi. Yani haksızlıkla adam öldürebilirsiniz. Mümkündür. Bile bile de öldürmüş olabilirsiniz. Bunun dahi neyi var? Bir kefareti var. Kısas bunun neyidir? Kısas bunun kefaretidir. Ama mesela bunun kefareti yoktur. Aynı ne gibi? Normalde bildiğiniz gibi namazın terkinin Kur'an'da ya da sünnette herhangi bir çözümü var mı? Yoktur. Yani namazın kaza edilmiş olmasının gerektiği hususundaki elimizdeki veriler nereden kaynaklanır? İslam alimlerinin orucun, oruç tutamayan kişinin orucu tekrar iade etmiş olması hükmünü sadece namaza kıyas etmişlerdir. Ve namaz oruçtan farklı olduğu için, namaz dinin direği olduğu için eğer oruç tutamayan kişi orucunu kaza ediyorsa namaz kılmamış olan kişi de kaza edebilir diye sadece alimlerin içtihadıyla çıkmadır. Yoksa Kur'an'ın hiçbir tarafında, sünnetin hiçbir tarafında namazını kılmayan bir kimsenin ne yapacağı babı yoktur. Hatta namazını sadece kılamayan için bir bab vardır. Kılamayan için. O da nedir? Ya kafayı yer, dellenir. O zaten sorumlu değil. Ya dinden çıkar. Zaten kafirler namazından sorulmaz. Ya uyur. Uyuyan uyuduğu zaman yaptığında mesul değildir. Ya da unutur. Bakın insanoğlu unutkandır. Unutabilir. Bunlar söz konusudur. Yani sonuçta İslam'a bir bakın. Bir kimsenin gayri ihtiyari olarak unutması, insansın unutabilirsin. Ya da uyuyakalması ve bu durumlarda namazını kılamaması hususuna İslam ne yapmıştır? Çözüm getirmiş midir? Çözüm getirmiştir. Çünkü olabilir. İnsansın, uyumuş kalmışsın. Öyle yorulmuşsun ki kafayı bir vurdun 24 saate kalktın. Öyle uyku oburları var. Yani adam vurdu mu kafayı 15 saate kaldırma mümkün değil. Bu insana İslam ne yapıyor? Bakın hemen çözümünü sunuyor. Ya da unutan kişi insandır, unutkandır. Bazen öyle işlere meşgul olursun ki gaflete dalmışsın, unutmuşsun. Bir bakmışsın vakit geçmiş. O yüzden Resulullah ne diyor? Sizden her kim unutur ya da uykuya kalır da namazını geçirirse hatırladığında ya da uyandığında onu hemen ne yapsın? Kılsın. Bakın kefareti gösterildi mi? Gösterildi. Çünkü ihtimaldir bu. Ama normalde aklı başında bir insanın namaz kılmamasına İslam bir çözüm vermiş midir? Doğrudan Kur'an ve sünnete bir çözüm var mıdır? Yoktur. Çünkü İslam buna ihtimal vermez ki. Yani Müslümanım diyen bir insanın imanında ciddi olduğunu iddia eden bir insanın namazını bile bile geçirmesi bir kere mümkün değildir. Yani böyle bir şey yoktur. Yani ona kıyasla sadece burada anlatmak istediğim şey, dolayısıyla vefasızlığın cezası doğrudan nerede? Mahşerde. Çünkü bunu kefaret ediyor. Yani bir insan vefasızlık yaptıktan sonra bunun İslam'a göre kefareti nedir diye arayıp bulamazsın. Ha, vefasızlıktan sonra işlediğin belirli bir suç vardır, onu telafi edersin. Vefasızlık yapmışsın, hırsızlık akabinde gelmiş, malı geriye verirsin, helallik alırsın, bilmem ne. Ama vefasızlık diye bir kapı açıklamayacağı için böyle bir kefaret babı da bildirilmemiştir. O yüzden ey iman edenler, onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara ne yapın diyor İslam? Siz de onlara dürüst davranın. Yani müşriklerden antlaşmalara bağlı kalanlar için böyle bir şart ne yapıyor? Böyle bir şart geliyor. İnnallâhe, kesinlikle şunu bilin ki muhakkak ki Allah yuhibbul muttakîn, muttakileri sever. Yani sorumluluk sahibi olanları sever. Üzerine düşen görevi yerli yerince ifa edenleri sever. Hangi şartlar ve hangi durumlar söz konusu olursa olsun, haktan sapmayanları sever. Yani hangi şartlar söz konusu olursa olsun, haktan sapmayanları. Halbuki karşınızdaki müşrik, hatta savaşmışsınız, hatta bir dönem belki Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te size karşı savaşmış olanlar bunlar. Ama aranızda antlaşma mı var? Evet. Onlar antlaşmaya ihanet etmediyse siz de ne yapacaksınız? Kesinlikle ihanet etmeyeceksiniz. Hatta müşriklerin, biliyorsunuz, sahabe bir ara müşriklerden bir grup, hem de sahabenin mallarını çalanlardandılar. Ta önceden. Müşriklerden bir grup hacca gidiyordular. Medine'den geçerken sahabe dedi ya, burnumuzun dibinden geçiyor. Hatta belki o çaldıkları, üzerine bindikleri develer de belki de bizden çaldıkları develer. Medine'den çalmıştılar. Ayet indi. Allah-u Teala ne dedi? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُوا اِعَدِلُوا وَاَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Sizin bir kavme olan öfkeniz, sizin bir kavme olan kininiz, sizin bir kavme olan içinizde beslemiş olduğunuz olumsuz yaklaşım sizi onlara karşı haksızlığa ne yapmasın? Götürmesin. Haksızlığa sevk etmesin. İ'dilû. Siz adaletli olun. Çünkü siz farklısınız. Bu diyor takvaya, ne diyor Allah-u Teala? Bu takvaya daha yakındır. Ekrabu littakva. Yani karşıdaki haksız dahi olsa, sizin ona karşı kininiz dahi olsa ne yapmayın? Ona haksızlık yapmayın. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde münafıklardan bahsederken, münafıkların dördüncü özelliği olarak ne ifade ediyordu? Bir kimse ile eğer ki husumet arasında oluşursa ne yapar? Vefasızlık yapar, haddi aşar diyordu Resulullah. Haddi aşar karşıdakine karşı. Bugün insanların da bunu pek âlâ görürsünüz. Yani Müslümanların da pek bunu uzak görmezsiniz. Adama kafayı takmış ya, bir kaşık su da adamı boğmak için elinden geleni yapar. Hayır. Yani adam kendisini boğduracak kadar bir şey yapmadı ki. Belki sadece yanından kovmanı gerektirecek kadar bir durum yaptı. Belki haksız olabilir. O zaman ne yapacaksın? Sadece yanından kovacaksın, bu kadar. Yanından kovup bir de tekme sallarsan nedir bu? Bu haksızlıktır. O yüzden savaşta dahi Allah-u Teala ne yapıyor? Antlaşmalar sizinle savaşmış olsalar dahi siz sorumluluğunuzu bilin, dengeden sapmayın. Siz adaletli olun. Onlar sizin antlaşmalarınıza bağlı kaldıkları müddetçe siz de onlara ne yapın? Antlaşmalarınızın gereği olarak sadık davranın. Aynı şekilde keyfe ve iyyazharu aleykum la yerkubu fikum illen ve la zimme. Yani yukarıda bu antlaşmalarına bağlı kalanlar hariç. Ama yukarıda dedi ya Allah-u Teala, müşriklerin Allah ve Resulünün katında bir ahdi nasıl söz konusu olabilir ki? Demişti ya, hani bir grupla tamamen silip süpürmüştü. O Mescid-i Haram'ın yanındaki birkaç kabile hariç. Şimdi o Allah ve Resulünün yanında hiçbir antlaşmalarının söz konusu olmayacağı Böyle bir şey mümkün olmayacağının ifade edildiği müşrikler, hangi müşrikler? Bakın Allah-u Teala ne diyor? Keyfe, nasıl onların Allah ve Resulü yanında bir antlaşmaları söz konusu olabilir ki? Ve iyyazheru aleykum la yerkubu fikum illen ve la zimme. Eğer onlar size bir parça galebe çalmaya görsünler, eğer onlar size bir üstünlük fırsatı görmeye görsünler, hemen ne yaparlar? Sizin için ne bir ahit, ne bir antlaşma, ne bir yükümlülük, ne bir sorumluluk, hiçbirisini tanımazlar. Bunu zaten görüyoruz, bugün de görüyoruz. Bir bakıyorsun, gerek Batı'nın bir takım ülkeleri, gerek mesela İsrail'i, bir taraftan antlaşma yapıyor, bir taraftan ahitleşiyor, bir taraftan bombalıyor. Bir taraftan ahitleşiyor, fırsatını bulduğu an tepesine biniyor. Öyle değil mi? Kafirlerin masaya oturdukları zaman, güçlü oldukları zaman bir bakın, Bosna'sına bakın. Bindiler, Müslümanları katil ettiler, öldürdüler, yapabilecekleri cürmün her birini yaptılar. Toplu gömleler, bilmem neler. Ondan sonra ne zaman ki Müslümanların galibiyet durumu söz konusu oldu, zaten ellerinden gelen gücü ortaya koymuş olan bir takım mücahitlerin gayretiyle, ondan sonra haydi antlaşma yapalım. Öyle değil mi? Bir tarafında ihanet, öbür tarafta da aynı, her tarafta aynı. Bunların ne antlaşması olabilir ki diyor Allah-u Teala. Allah ve Resulü'nün katında böyle her bir fırsat bulduğu zaman hiçbir ahit, antlaşma, yükümlülük taşımayan, sorumluluk taşımayanların Allah ve Resulü'nün katında ne antlaşması olabilir ki? Bu kadar sorumsuz olan nasıl bir antlaşma sahibi olabilir ki? O yüzden onlara bu haktır. Onlara bu haktır. Ve akabinde Allah-u Teala ne diyor? Yurdunekum bi efvahihim ve te'ba kulubuhum. Evet, onlar ağızlarıyla sizi ne yapıyorlar? Ağızlarıyla sizi razı ediyorlar. Yani ağızlarından çıkana bir bakın, bal akıyor derler ya. Ağızlarından bal akıyor. Ama kalpleri kabarıp kabarıp duruyor o ifadelerinde bile. Yani içten içe size ney? Kin besliyorlar. İçten içe size düşmanlık besliyorlar. Bugün de yapıyorlar. Adamlar büyük Orta Doğu projesi koydular. Değil mi? Adalet getiriyorlar. Demokrasiyle dünyaya yeni dünya düzeni getiriyorlar. Başladılar Irak'ta. Problemleri çözüyorlar. Sorun kalmadı. Sorun kalmadı. Niye kalmadı? İnsan kalmadı ki sorun kalsın. İnsanı ortadan kaldırdın mı sorun biter. Geldi, adaleti de geldi, düzeni de geldi. Kökten çözüm. İfadelerine bakın, ne kadar güzel açık açık böyle kravatlı vampirler, söylemler taşıyorlar. Biz huzur istiyoruz. Teröre karşıyız. Bilmem neye karşıyız. Terörü estirenler kendileri. Kan gölünü ortalığı çevirenler kendileri. Kadınlara karşı aşağılıkça yaklaşanlar kendileri. Çocukları perişan edenler kendileri. Yaşlıların ellerindeki değneği alıp kafalarında kıranlar kendileri. Gözü yaşlı arkada milyonlarca insana bırakanlar kendileri. Ama ağızlarına bakın, sizi razı ediyorlar ama içlerinde yok diyor Allah-u Teala. İçlerinde yok bu. Yani sonuçta onlar içlerinde daha kabarık bir ne bakıyorlar? Daha kabarık bir bela. Size karşı bunun özlemi içerisindeler. Sizin iman etmiş olmanız bile aslında onlar için problemdir. Şu Bosna'da hangi İslami gelişme vardı da Bosna'da insanları katlettiler? Hangi İslami gelişme vardı? Güya hani normalde İslami bir gelişme varsa bundan korkarlar. Neden katlettiler? Ve Sırplar o zaman Avrupa'ya ne demecini verdi? Biz diyordu Sırplar, Batı bize yardım etsin diyordu. Çünkü biz Müslümanların Batı'ya en yakın olan Bosna'dan başlayan Müslümanlara karşı biz Batı'ya Hristiyanlığın kalesiyiz. Bize destek vereceksiniz diyordu. Öbür taraftan George Bush'lar bu bir Haçlı Seferi'dir diye yaptıkları zulmü açıktan yeri geldiğinde ifade etmiyor muydular? Yani Müslüman olman zaten yeter bunlara. Tarihin içerisinde de bunu yaptılar. O yüzden Allah-u Teala Bakara suresinin 217. ayeti bu hususta gerçekten değerlendirilebilir. Bakara suresi 217. ayetinde Allah-u Teala ne diyordu? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَعُوا. Eğer onlar güç yetirsinler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar diyor Allah-u Teala. Güç yetirsinler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Evet durmazlar ve durmadılar da. Yaptılar da, zulüm de ettiler. Ve her türlü ahlaki yapıdan soyutlanmış birer vahşi olarak. Her türlü ahlaki yapıdan. Hiçbir ahlaki sınır tanımayacak şekilde. Hiçbir kural tanımayacak şekilde. Bağdat'ta gördük. İbni Kesir aktarıyor Moğolların baskınını. 40 gün boyunca neler çektirdiler o insanlara? 40 gün boyunca. İbni Kesir'in vermiş olduğu tarihi rakamlarda en az 800 bin. 1 milyon diyen de var, 2 milyon diyen de var. İbni Kesir olayı aktarıyor, o zulmü arkasında inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu kadar mı olur diyor ya. Öyle oldu ki 40 gün içerisinde kaçabilen kaçtı, diplere sağa sola. 40 gün sonra rahatlayıp çıktıkları zaman adamlar birbirlerini tanıyamadılar. Kurumuş kalmışlar. Ondan sonra sokaklar kan gölü, hastalıklar rüzgardan ta Suriye taraflarına kadar varıncaya kadar veba hastalığı türedi. 40 gün içerisinde bunu yaptılar. Hep de bunu yettiler. Yine Seyyid Kutup aktarıyor. Komünist Çin'i biliyorsunuz. Komünist Çin Türkistan tarafında insanlara ne yaptı? Sırf iman ettikleri için. Hala da yapıyorlar. Pakistan ayrıldığı zaman Hinduların putperestleri Pakistan'ın ayrımında Hindistan'dan Pakistan'a geçmek için hareket eden Müslüman sayısı 8 milyon, Pakistan'a giren Müslüman sayısı 3 milyon. 5 milyon insanı öldürdüler. 5 milyon ifadeye bakın. Tünellerden geçerken trene yığdılar. Tüneli kapatla içeri tarayıp geçirdiler. Et kan gölüne çevirdiler. Yine o komünist Çin'inde Müslümanların önderlerini aldılar. Bu kadar aşağılık şeyler yaptılar. Kuyu kazdılar. İnsanların o zaman çok affınıza sığınıyorum dışkılarını bir tarafa biriktiriyordular. Onu devlet satın alıyor ve gübre olarak kullanıyordu. Onları getirttiler ve Müslümanlar da zorla getirip o pisliği o Müslümanların önderinin İmamının üstüne ata ata o pisliğin içerisinde boğdurdular ve Müslümanlara seyrettirdiler. Bunları yaptılar tarihte. Sırf Müslüman oldukları için. Sırf iman ettiği için. Başka bir şey değil. O yüzden Allah-u Teala diyor bunlar yapacaklar. Ve yapıyorlar da. Ve hiçbir sınırda tanımıyorlar. Hala da görüyoruz. Mehmet Akif'in safahatını açıp bakmadınız mı hiç? O vahşi katliamı Kurtuluş Savaşı'nın akabinde anlatırken görmediniz mi memesiz kalmış nice valideler diyordu. Yani göğsü baltayla kesilmiş memesiz valideler. Kadınların göğüslerini baltayla kestiler. Yani kafası parçalanmış ihtiyarlar diye. Mehmet Akif bunu çok güzel ifade ediyor. Ben hatta yani tefsir dersinde vaktimiz farklı bir şekilde geçmesin diye almadım. Yoksa o parçayı da alacaktım işin gerçeği. Mehmet Akif'in bir de ağzıya. Bunları hep gördük biz. Hiçbir ahlaki yapı da yok bunlarda. Bizim cihadımızda bunlar doğru yolu buldular. Bizim cihadımızda bunlar İslam'la tanıştılar. Bizim cihadımızda bunlar bize tellallık yaptılar. Gelin bizi kurtarın dediler. Bizim cihadımızda biz savaşandan gayrısına el uzatmadık. Ne bir çocuğuna, ne bir ihtiyarına, ne bir kadınına. Ne bir kimsesizine ne bir teslim olanına yapmadık bunu. Ama bunlar yok. Ve tarihin içerisinde de hep yaptılar bunu. Tarihin içerisinde bunu hep yaptılar. Yine komünist Rusları biliyorsunuz. Milyonlarca insanı ne yaptılar Rusya'da? Öldürdüler. Perişan ettiler. Sırf Müslüman oldukları için. Sırf Müslüman oldukları için. Başka hiçbir sebepten dolayı değil. O yüzden Allah-u Teala diyor ya onlar sizi dininizden döndürmeye güç yetirmiş olsalar, onu yapıncaya kadar sizinle savaşırlar. Araf suresi 126'ya zaten bunu işlemiştik. Firavun'un yanındaki sihirbazlar, Hazreti Musa aleyhisselamın Rabbinden getirmiş olduğu mucizeyi görüp de bunun bir sihir olmadığını fark ettikleri zaman iman etmiştiler. Ve Firavun onları katletmek istemişti. Onlar ne demiştiler? وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآيَةِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Rabbimizin ayetleri bize gelince sırf ona iman ettiğimiz için sen bizden intikam alıyorsun dediler. Sırf Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimiz için bizden intikam alıyorsun. Başka bir şey yok. Biz ne haksızlık yaptık, ne suçsuzluk yaptık, nerede kan döktük, nerede terör çıkarttık sizin gibi. Ama öyle ya, sizin eğer terörünüz ki güçlü kuvvetliyseniz bu gayet meşru oluyor. Yani siz güçlü ve kuvvetli olduğunuz için akıtmış olduğunuz kanlar bunu resmi bir ifadeyle dile getirince bu gayet düzeni sağlamak oluyor. Bizim normal insan olarak hakkımız olan canımızı müdafaa etmek için vermiş olduğumuz mücadelemiz bile terör oluyor. Öyle değil mi? Halbuki terörü estiren sensin. Ama sen sırf iman ettiğimiz için, yani yerleri gökleri yaratan Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimiz için bizden intikam alıyorsun demişlerdi. Orada da problem aynı. Yine Maide suresi 59. ayet. Kul ya ehlel kitab. Ey kitap ehli. Ey Hristiyanlar. Ey Yahudiler. Hel tenkimune minna illa en amennâ billah ve ma unzile ileyna ve ma unzile min kabl. Siz bizden başka bir şey değil. Sırf Rabbimizin Allah'a iman etmiş olduğumuz için ve Allah'tan indirilmiş olanlara ve şu anda Allah'tan inmiş olana iman ettiğimiz için bizden intikam alıyorsunuz. Halbuki biz bunları yine de farklı değerlendiriyoruz. Öyle değil mi? Yani ehli kitabı, Yahudiler ve Hristiyanları biz diğerlerinden yine bir derece yakın hissediyoruz. Yani sadece hüküm olarak, yoksa kardeşlik anlamında değil. Ama buna rağmen siz bizden intikam almaya çalışıyorsunuz denildiği gibi. Yine Buruç suresinin 8. ayetinde meşhur bildiğiniz Ashab-ı Uhdud. Ashab-ı Uhdud'u bilirsiniz. Ashab-ı Uhdud'u zannedersen bilmeyeniniz yoktur. Ashab-ı Uhdud olayında olduğu için ne yaptılar? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدُ وَمَشْهُودُ قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْتُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. Müslümanları kuyular eştiler. O kuyuların içerisine ateş doldurdular. Müslümanları içerisine attılar. وَهُمْ قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْتُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ. Ve o kuyuların başlarına bir de oturup Müslümanları nasıl yaktıklarını bir de seyrettiler. Lanet olsun diyor ya Allah-u Teala. Böyle yaptılar. Sebep Allah-u Teala ifade ediyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَيْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Onlar sırf aziz ve hamid olan, izzetli ve hamda layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah'ı gafillerin yaptıklarından, Allah'ı zalimlerin yaptıklarına sakın gafil zannetme. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَفْصَارِ. Onların gözlerinin alt üst olacağı bir güne kadar Allah onları bekletir. Allah'ın takdiridir bu. Ta ki sabreden, cihad edenlerle belli olsun. Sabredenlerle cihad edenler belli olsun. Öyle kuru kuruya ben Müslümanım, kuru kuruya Allah'a iman ettim, kuru kuruya biz Müslümanlardanız çekip de az bir parça bir zorlukla karşılaştın mı hemen yan çizenler belli olacak diyor Allah-u Teala. Bunları belli etmeden bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu husus imtihandır. Bakın kardeşler, özellikle burayı parantez arası söyleyeyim. Hangi mesele olursa olsun her husus imtihandır. Allah'ın adına gerçek bilmiş olduğunuz bir olay belki bir hafta sonra sizi karşılar. Belki 10 gün sonra sizi karşılar. Rabbinizin razı olacağı bir iş ya da olmayacağı bir iş. Orada sizin neyiniz var? Orada sizin imtihanınız var. Unutmayın. Orada imtihanınız var. Bir tarafta Allah'a iman ettiği için, Allah'a olan imanını ispat için her türlü zorluklara göğüs geren, akrabasına, koluna, komşusuna, sağındakine, solundakine, çevresine Allah için res çeken bir insanla, ya ne yapalım, kolu komşu böyle işte, böyle yapmadım mı olmuyor falan, hadi bir seferlik geçelim deyip de okey çeken insan biri olur mu? Hiçbiri olur mu? Hiç Allah iman edenlerle fasıkları bir tutar mı diyor ya, efe nec'alul müslümine kel müfsidin. Yani biz iman eden teslim olanlarla mücrim olan fasık olanlara bir tutar mıyız? O yüzden ifadeyi söylem değil, bunlar realite olarak hayata geçirilmiş olmalı. Realite olarak hayata geçirilmiş olmalı. O yüzden onlar da ne yaptılar? Bu şekilde dediğimiz gibi kazandılar ve sabrettiler. Zaten Tevbe suresinin bir sonraki dersinde işleyeceğimiz bölüm de bunu işleyecek. Allah sizden sabredenlerle cihad edenlere ayırmadan cennete gireceğinizi mi zannettiğiniz ayetini de getireceğiz oraya. Öyle hemen Müslüman oldum demekle hiç gerçekten Allah'a teslim olup olmadığını Allah sınamadan bırakılacağını mı zannediyorsun sen? Öyle habire her gittiğin yerde benden iyi koşan olmaz, en hızlı koşan benim diye ahkam keseceğini ve hiçbir şekilde bir gün birilerini sana haydi bakayım, bak 100 metre bir koş da görelim demeyeceğini mi zannettin? Öyle her gittiğin yerde rahat rahat atıp kesebileceğini mi zannettin? Öyle değil mi? At at kes, at at kes. Adamın ifadesine bakıyorsun abi, adam yeryüzünde bulunabilecek tekten adam. Ancak nasip olmuş bana denk gelmiş diye seviniyorsunuz. Herkes. Öyle değil mi? Herkesle konuşun. Ben parayı deli gibi severim diyen adam gördünüz mü siz? Öyleleri de çıkar ama istisnadır. Ben deli gibi severim parayı. Ben para için her şeyi yaparım diyen adam gördünüz mü? Yok. Hepsi de aynı söylerler. Hiçbir tanesi de ne paraya değer verir, ne dünyalığa değer verir. Ya adam işte kimseye muhtacı olmayalım. Yeter. Ele güne komşuya muhtaç olmayalım. Yeter, derdimiz bu. Hepsi de böyle söylüyor. Hepsi de yalancı. Hepsi de böyle söylüyor. Hepsi de yalancı. Hiç parayı sevmeyen adam böyle olur mu ya? Allah'tan ki sevmiyorsun ya. Bir de sevsen herhalde Allah'a diye beş tefek vakit tefek karşısına gelip secde edeceksin ya. Bu kadar mı olur? Para için dinini görmüyorsun. Para için Allah'ın emirlerini sallıyorsun haşa. Para için Allah'ın ayetlerini arkana atıyorsun. Para için ciğeri beş para etmezlere okey çekiyorsun. Para için selam vermen gereken Müslümanlara da uzak duruyorsun. Belki seni ondan alıkoyarlar diye. Ya para dediğin nedir ki? Elin kiridir ya. İfadeye bak. Öyle her yerde öttürmezler adamı. O yüzden aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz demiş atalar. Aynen, işin senin aynan işindir. Ne yaptın ortada? Daha ne konuşuyorsun bana? O yüzden Allah-u Teala da böyle diyecek. Sizin işinizden sabredenlerle cihad edenleri ayırmadan bırakılacağını mı zannediyorsunuz? Ankebut suresinde insanlar ve hum la yuftenun, herhangi bir imtihana tabi tutulmadan boşu boş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İman ettik diyecekler ama biz onları imtihan etmeyeceğiz. Öyle mi zannettiler diyor Allah-u Teala. O yüzden bildiğiniz gerçeklerle ve bildiğiniz gerçeklerle zıtlaşan olaylarla karşılaştığınız zaman bildiğiniz hakikatler lehine uygulayın ki Allah'a gerçekten sadık olduğunuzu ispat edin. Gerçekten sadık olduğunuzu ispat edin. Yoksa orada o, burada bu. Ne yapalım? Kolu komşu nedir? Eş, akraba, dost nedir? İyi de boşta kaldığında dini zaten herkes yaşıyor. Boşta kaldığında herkes dini yaşıyor. Sen benim hafta sonu misafirliğe gittiğimde çay içerken nasıl cihad ettiğimi biliyor musun? Boşta kalınca oluyor. Ama gerçekten yapılması gereken şeyler karşılaştığın zaman Res çekmen gereken koskoca bir akraban var da res çekemiyorsan, kusura bakma, sadık değilsin sen. Bu kadar basit. O kadar ki Hazreti Ömer, bakın, Hazreti Ömer Bedir Savaşı'nın arkasında bu esirlere ne yapalım diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi fikrini sorduğunda ne demişti Hazreti Ömer? Ya Resulallah, Ali'nin akrabalarını Ali'ye vereceksin, benim akrabalarımı bana vereceksin, onları öldüreceğiz ta ki Allah'a sadık olduğumuzu ispatlayalım. Bakın, ta ki Allah'a gerçekten sadık olduğumuzu ispatlayalım. Yani savaşmış Hazreti Ömer, nerede daha ispat gerekir ki? Hazreti Ömer'in iman ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a teslimiyetini biliyoruz. Anlatmaya gerek yok. Nerede daha teslimiyete daha ne ihtiyaç var ki? Ama buna rağmen karşıda akrabasıyla savaştığı halde tam ispat edemedim Rabbime diyor. Akrabamı ver, onu öldüreyim, tam ispat olsun. Bak ya Rabbi, ben senin için seviyorum, senin için buğz ediyorum. Böyle öyle hemen karşılaştığında ya kolu komşu ne der işte, yapamıyoruz. Kusura bakma, sadık değilsin. Ağzına alma o ifadeleri. Ve yapmayacağın şeyi de söyleme. O yüzden bu imtihanlarda Müslümanların zor durumda düşmesi yine Müslümanların kazancıdır. Müslümanların hiçbir şekilde kaybı olmaz. Onlar bize yine bu Firavun'un karşısında ne demişti o sihirbazlar iman ettikten sonra? İnnemâ takdî, sen ancak hükmetsen hükmetsen bizim şu dünyalık hayatımıza belki hükmedersin. Sadece buna hükmedersin. O ki kalplerimize de değil. Ama Allah mı? وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ Onun azap ettiği gibi kimse azap edemez. Onun azap ettiği gibi kimse azap edemez. O yüzden onlar size karşı sırf imanınızdan dolayı ne yapıyor? Kin besliyorlar. Kin besliyorlar. Devam ediyoruz ayetlerimize. İşte o kalpleriyle, dilleriyle sizi memnun etmeye çalışan ama kalpleriyle tam tersine o söylediklerinden dolayı bile işleri rahat etmeyen o güruh. Ve ekseruhum fasikun. Onların çoğu fasıklardır. Neden fasık ifadesi? Halbuki kafir ifadesi fasık ifadesinden nedir? Daha ağırdır. Öyle değil mi? Neden fasıklar? Burada fasık kelimesinin özellikle lügat anlamından bir çıkış var. Bazı alimler fıtrattan çıkmışlık var. Çünkü normal insanın fıtratında bir kere yine ahde vefa vardır. İnsanın fıtratında sözleşmeye bağlı kalmak vardır. Ve böyle kafirler de vardır bilirsiniz. Fıtratta olan budur. Bir komşunuz gelmiş misal. Bu örneği dün de verdim. Yani mesela bir komşunuz gelmiş. Komşunuz yan tarafa yerleşmiş. Normalde nasıl beklersiniz? Seni rahatsız etmeyen, hırsızlık yapmayan, ahlaksızlık yapmayan, yani standart bir insan ortalaması, fıtrat gereği. Öyle değil mi? Yoksa ilk insandan beklenen budur. Yoksa karşıdakine geçip de kardeş sen bizim komşu oldun ama sen hırsızlık yapar mısın? Yok yapmam. O maşallah ne güzel bir insan denk gelmiş bize, çok özel. Yok normal, yapmaması zaten insani bir özellik. İşte bunlar Allah-u Teala o yüzden fıtratlarından çıkmış. Karakteri bozulmuş. Hiçbir ahlaki bir sınır tanımayan bu tabiri caizse dik sürüngenlerin Allah ve Resulü'yle ne antlaşması olabilir? Ne antlaşması olabilir? Dediğimiz gibi hep de bunu ne yapıyoruz zaten görüyoruz. Evet, eğer bunlar işte onlar ki iştarav bi ayatillahi semenen galile, onlar Allah'ın ayetlerinin karşısında az bir pahayı satın aldılar. Yerleri, gökleri, yerlerle gökler arasındakileri ve kendilerini yaratan, var eden Allah'ın öğretileriyle gerçeği bulmak ve hakikati yakalamak dururken onlar bunu bırakıp geçici dünya hayatının süsüne aldandılar. Geçici dünya hayatının süsüne aldandılar. Onu satın aldılar. Fesaddu an sebilih. Bir de ne yaptılar? Allah'ın yolundan insanları uzaklaştırdılar. İnsanlar ile Allah'ın dini arasına girdiler. Allah'ın dinini kötü göstermek için. Bugün de yapıyorlar biliyorsunuz, medyasından Müslümanları barbar göstermek, ondan sonra İslam'ı kötü göstermek, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ta ki insanlar Allah'ın diniyle buluşmasın diye. Neden? Çünkü insanlar bu dine aç. İnsanlar bu dine aç. Onlar istemese de Allah dinini tamamlayacak. Böyle kerihel kafirun. Kafirler istemese de. Çünkü Batı insanın maddiyatını öne çıkarttı, maddiyatını putlaştırdı, maneviyatını sıfır eyledi. Kendi kendisini felakete atıyor, çözümler arıyor. Detaylarını daha önce işlemiştik. Tekrar durmayacağım. Uzak Doğu tarafı insanın maneviyatını aldı, o tarafı putlaştırdı. İnsanın maddiyatını tamamen sıfırladı. Boşlukta. Ama bu din var ya, Allah'a hamdü senalar olsun ki bizi bu dini tanıyanlardan kıldı. Bu din insanın hem maddiyatını hem maneviyatını mükemmel dengeye sokan, insanı insan olarak tanıyan, hem dünyasını hem de ahiretini mamur eden ilahi bir sistem. O yüzden insanlar buna aç. Kötü gösteriyorlar. Terör gösteriyorlar. Hristiyan terörü demiyorlar ama bir Müslüman bir şey yapsa Müslüman terörü, hemen İslami terör. Anlamadım. Sebep Allah'ın yolundan alıkoymak. Allah-u Teala diyor ya, Müslümanların içinde fitne arıyorlar. Müslümanların hatta eğer hataları yoksa yalan da söylerler. Medyaları bunu yapmıyor mu Türkiye'de ya da başka yerlerde? Yok mu bir şey? Uydur. Adamın ahlaki sınırı yok ki. Ahlaki sınırı yok ki. Hatta bir beldede bir insanın yanına gittiler. Yani bu kadar mı olur ya? Bir beldede hoca diye bilinen bir insanın yanına gittiler. Adamın yanında, adama içeriye girince adam bunların oturduğu odada ayrı bir soba var. Sırf bunlara soba getirmek için o haliyle, o yaşlı haliyle, siz burada bekleyin ben aşağıdan odun getireyim diye elini cebine atacak oluyor. Ya hocam sen dur diyorlar ve elini cebine atıyor adam, o sırada fotoğraf çekiyor. Arkasından ne başlat attığını bir düşün. Hoca denilen adam, çok affedersiniz, homo diye reklam basıyorlar. Bu kadar. Yeter ki leke at, çamur at, izi kalsın. Ve Müslümanlar da bunu yutuyor. O salak Müslümanlara bahsediyoruz. Ya da o Müslümanım diye geçinen salaklar. Müslüman salak olmaz da. Ben öyle insanlar gördüm ki adam caminin içerisinde bakıyor, Filistinlere kan kusuyor. İsrail'e hak ediyor bunlar diyor. Vallahi gözümle gördüm bunu ya. Ya Show TV'den alırsan haberi, böyle olur o zaman. Yani bunlar Müslümanlar için felaket. Allah'ın yolunu alıkoymak istiyorlar diyor ya Allah-u Teala. يَسُدُّونَ فَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِكَ Allah'ın yolunu alıkoyarlar. O yüzden kendi sistem ya da kendi ideolojileri doğrultusunda olmasa bile problem değil. Eğer Allah'ın dininden uzaklaştırıyorsa ne lanet edersen et. Ne pislik yaparsan yap, ne üretirsen üret. Yeter ki senin attığın adım Allah'ın yoluna çıkmasın da Lenin'e mi çıkar, Marksistine mi çıkar, bilmem, hiç önemli değil. Ama ne zaman bahsettiğin şey Allah'ın dinine çıkarsa o zaman problemdir. Allah'ın yoluna alıkoymaktır. Karakteristik özellikleri. Ve Allah-u Teala ne diyor? İnnehum sa'e mâ kânû ya'melûn. Onlar ne berbat bir şey yapıyorlar. Ne kadar kötü bir şey yapmaktalar. La yerkubûne fî mu'minin illen ve lâ zimme. Onlar müminlere karşı ne bir ahit ne de bir yükümlülük tanımazlar. Ve ulaike humul mu'tedûn. İşte onlar haddi aşanların, sınır tanımayanların ta kendileridir. Ama bununla beraber o zavallılar içerisinde akıllarını başlarına alacak olanlar ya da onların kendileri yine Allah-u Teala'nın o cihadında bile rahmet dedik ya, engellemesinde bile rahmet dedik ya, yine onlara tövbe kapısını göstermez. Yazık ediyorsunuz. Yazık. İşlediğiniz her bir günahta yüzünüzü kızartıcı ayıplık var. O yüzden Adem ile Havva yasak ağaçtan yenince avret yerleri gözüktü. Allah'ın size nehyettiği ne varsa yüzünüzü kızartır. Rabbinize isyan ederseniz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi, haramla pişmiş ete ateş gerekir. Evet. Yani Kendinize yazık edersiniz. Geçici bir dünya hayatında şeytana ve şeytan dürtülerine ya da şeytanlaşmış insanların tuzaklarına aldanıp hayatı kaybetmiş olmak sefilliği. Allah korusun. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Eğer onlar tövbe ederlerse, yani la ilahe illallah derlerse, İslam'a girerlerse, وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ namazlarını ikame ederlerse, yerli yerince hakkıyla, وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ zekatlarını verirlerse, bu iki boyutu geçenki derste işlemiştik. Namaz boyutunun, la ilahe illallah ile beraber namaz boyutunun, Allah'a teslimiyetin, la ilahe illallah boyutunun Allah'a teslimiyeti, namaz boyutunun Allah'a teslimiyetin açıkça ispat edilişi, zekat boyutunun toplumsal olarak Müslüman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ve Müslüman çevreyi kardeş bilme şuurunu vermesi gibi doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etmiştik. İşte burada da aynı. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse fe ihvanukum fid din. Onlar sizin dinde neyinizdirler? Kardeşlerinizdirler. O zaman sizin din kardeşleriniz olurlar. Ama tövbe edecekler, namaz kılacaklar ve zekat verecekler. O zaman sizin din kardeşinizdirler. İbn-i Mes'ud, Allah kendisine rahmet eylesin, Hazreti Ebu Bekir'in lafı açıldığı zaman bir takım olaylardan dolayı Allah Ebu Bekir'e rahmet eylesin, ne kadar anlayış sahibiydi demişti. Ki İbn-i Mesud sahabenin en ince ve dakik algılama kapasitesi olan insanlardan bir tanesiydi. Alimlerinden bir tanesiydi. Ve kastettiği şey şuydu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra dinden dönenler, Hazreti Ebu Bekir ne yaptılar? Onlar zekat vermediler. Zekat vermiyoruz. Biz Muhammed'e veriyorduk dediler. Muhammed öldüğüne göre vermiyoruz dediler. Hazreti Ebu Bekir hazırlanın savaşa dedi. Savaşa gidiyoruz. Dediler ki, hatta ilk önce Hazreti Ömer dedi. Ya ey müminlerin emiri dedi. O adamlar la ilahe illallah diyorlar. Ya namaz da kılıyorlar hatta. Hani Hazreti Ömer diyecekti ya, sonra da anladım ki Ebu Bekir gerçekten doğru söylüyormuş. Bizim anlayamadığımızı anlamış. Hazreti Ebu Bekir bu ayetle, bu ayeti kastederek vallahi diyordu, Allah'a yeminler olsun ki onlar ben bu şekilde yaptıkları zaman Allah'a yemin olsun ki Allah'ın birleştirdiği şeyi ayırmayacağım. Allah-u Teala burada neyi birleştiriyor? Tevbe ederler, namaz kılar ve zekatı verirlerse ben ayırmayacağım diyor. İkisini de. Ve savaştı biliyorsunuz onlarla. Onlarla savaştı. İşte bir Müslüman topluma gerçekten geçişin ifadeleri. Onlarla beraber maddi harcama, onlarla beraber namazı ikame etme. Zekat ile onlarla paylaşma. İşte bunu yaparlarsa sizde nedirler? Sizin dinde kardeşinizdirler. Evet. Şimdi bu ne not aldı diye diyeceksiniz. Ben de benim dersimden bir şeyler öğreniyorum canım. Tabii. Yani anlatırken aklıma bir şeyler geldi de ben de not aldım unutmayayım diye. Evet. Devam ediyoruz inşallah. Eğer böyle yaparlarsa fe ihvanukum fid din, onlar sizin dinde kardeşlerinizdirler. Ve nufassilu al-ayati li kavmin ya'lemun. Biz ayetlerimizi ne yaparız diyor Allahu Teala? İşte bu şekilde düşünen topluluklar için, bilen topluluklar için böyle açarız diyor Allahu Teala. Açıklarız. Ve innekesu eymanahum. Eğer onlar ahitlerini, antlerini bozarlarsa. Buradaki ahit ya da ant, alimlerden iki görüş var. Birinci görüş, normal Müslümanların müşriklerle yaptıkları antlaşmalar. İkinci görüş, Müslüman olduktan sonra dinden dönme. Mesela Mevdudi bu kanaatte. Böyle düşünen alimler de var. Yani burada onlar ahitlerini bozarlarsa, çünkü yukarıdaki ayet tövbe, namaz, zekat dedi ya, ahitlerini bozarlarsa dediğine göre diyor bazı alimler, yani imanlarından, iman ettikten sonra geriye dönerlerse. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise normal yapmış olduğunuz ahitleri bozarlarsa, ki bu da ikinci görüş ve cumhur ulema, yani alimlerin çoğunu da bu görüşte. Yani normal antlaşmalarınızı, yapmış olduğunuz antlaşmaları bozarlarsa, yeminlerinden dönerlerse, ahit yaptıktan sonra. Bir de bununla beraber ve ta'anu fi dinikum, eğer dininize dil uzatırlarsa, dininize dil uzatırlarsa, dininizde yara açmaya çalışırlarsa, dinde bir ayıp bulmaya çalışırlarsa, dini ayıplarlarsa, dini kötü derlerse, dini rencide edecek bir ifade kullanırlarsa, böyle bir kapı açarlarsa diyor Allah-u Teala ne yapın? فَقَاتِلُوا اَئِمَّتَ الْكُفْرِ, küfrün önderleriyle savaşın. Küfrün önderlerini öldürün. Bakın, kafirleri öldürün demiyor İslam. Çünkü bir kimsenin kafir olması dedik, Allah'ın zaten ona ne yaptı? Tanıdığı bir haktır. Kafir olabilirsin. Cehennemin dibine kadar. Olabilirsin. Ama kafir olman demek, kafir olduğun zaman İslam'a dil uzatman, hakaret etmene imkan tanımaz. Bu farklı bir olay. Yani kafir oldun diye her türlü sövmen, yara açman, böyle kötülemen, hayır. Düşünce bazında kabul etmiyorsan etme. Biz de seni o şekilde kabul ediyoruz. Kafir olarak seni kabul ediyoruz. Bir kafirler için geçerli olan hükümlerimiz de var. Biz kafirlerle beraber, bizimle beraber yaşayacak olanlar için bile İslam bize ne yapmış? Hükümler getirmiş. Zimmet ehlinin hükümleri hepsi var. Yani biz bunları kabul ediyoruz ama hakaret yok. Dilde, dinde yara açmak yok. O yüzden Allah-u Teala ne diyor? Her kim ahdini bozarsa, bir de dininizde yara, dininize dil uzatırsa, dininize ne yaparsa, dininize dil uzatırsa, dininize saldırırlarsa, küfrün önderleriyle ne yapın? Savaşın. Fekatilu. Buradaki ifade çok önemli. Arapçada katile kelimesi öldürdü anlamına gelir. Tekatele karşılıklı savaşmak anlamına gelir. Katile tek taraflı savaşmak anlamına gelir. Yani hep İslam sadece savunma dini diyorlar ya. Biz sadece bize saldırıldığında savunuruz. Sadece bize savaş açıldığında biz susarız. Şey karşılık koyarız. Yoksa yok. Hayır. Bak Allah ne diyor? Fekatilu. Katile tek taraflı. Yani mesela ne diyoruz? Ve tevasav. Karşılıklı. Bakın tekatile tevasav kelime. Yine aynı kelimeden geliyor. Tavsiye etme anlamında. Karşılıklı sabrı tavsiye ederler. Karşılıklı hakkı tavsiye ederler. Orada geçtiği gibi. Ama tek taraflı olursa kalıbı dediğimiz gibi burada da aynı. Ama eğer onlar dininize saldırıyor, dininize yara açıyorlarsa, dininize dil uzatıyorlarsa, ahitlerini bozarak onlara karşı savaşın. Çünkü onlar artık küfrün önderi olmuşturlar. Kafir olmamışlar. Bizatihi dine yara açarak ne yapmışlar? Dini yaralama da bir çığır açmışlar. Bir şeye önderlik yapıyorlar. Bir şeye davet çağırıyorlar. Bir çağrışım oluşturuyorlar. Dolayısıyla önderlik yapıyorlar. Neye? Küfre. Onlara karşı savaşın. İnnehum la eymane lahum. Çünkü onların ahdi yoktur. Çünkü onların yeminleri yoktur. Yani onların, dedik ya yukarıda da, yani ahlaki yapıları yok ki bir takım şeylerle hangi zeminde tutunasın yani. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın çok affını da sanıyorum. Adamda namus derdi yok. Diyesin ki bak karını kızını alır hapsederim. Adamda namus derdi yok. Al. Umrunda değil. Hiçbir şey umrunda değil adam. Yani bir ahlaki yapı tanımıyor ki. Bu adamla ne yaparsınız? Ne yapabilirsiniz? Yani o yüzden Allah-u Teala onlar fasıktırlar diyor ya. Yani onlar hiçbir ahlaki şey tanımazlar. Ve fırsat buldukları zaman ne yaparlardı? Size saldırırlardı Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. Sizde onların yeminleri yoktur. Yani iyi iman edenler siz uyanık olun. لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ Umulur ki onlar vazgeçerler. Başka türlü vazgeçmez bunlar. Çünkü siz onların kapısında dilendikçe, siz onların kapısına yapıştıkça iyice azıttıkları bir yana siz izzetinizi de kaybettiniz. İzzetinizi de kaybettiniz. Öyle değil mi? Onlar başka dilden anlamaz diyor Allah-u Teala. Anlamazlar. Bu kadar basit. O yüzden bakın, sizin şu andaki İslam ülkelerinde gerçekten en büyük tehlike gözükenler bunlara karşı en azından savaşmaktan bahseden Müslümanlar. Kim bundan bahsediyorsa terör. Bitti. Ya sen namaz kıl, oruç tut, şunu yap, bunu yap. Adamın umurunda değil ki. Ama sen eğer diyorsan ki hop arkadaş nereye geliyorsun? Sen benim vatanımı sömürmeye geliyorsun. Sana bu hakkı kim verdi? Ya ben bir Müslüman olarak buna razı olamam dediğin zaman terörizm başlıyor. Terörün babasısın artık. Üsami oldun çıktın. Olay bu. Olay bu. Adamların derdi zaten bu. Çıkarcılık bu. Ebu Leheb demiyor muydu ki Hazreti Ali'ye? Ben bu Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu vallahi biliyorum. Ama Mekke'nin suyu bizde diyor. Yani Mekke'de hacılara su dağıtma işi bizim. Ve dolayısıyla Mekke'de kim su dağıtırsa köşeyi döner o. Onun sözü geçer ve Mekke'de söz sahibidir, yönetenlerdendir. İyi de senin dediğine gelirsek her şeyi Allah hükmedecek, bu kadar da olmaz ki. Yani ben nasıl sömüreceğim bu milleti diyordu. Adamın derdi bu. O yüzden sağda solda tarlada çapanda sapta çalışan gariban köylü kadının başörtüsünden kapanmışlığından hiç korkmuyor ki. Ama genç bir kadın kapanmış örtülü şuurluysa ondan korkuyor. Niye bunda bir şey olabilir ya? Bu yaşta neyin nesi? Sakal bırakmışsa bir genç, bunda bir tehlike var. İhtiyarlar mı? Gayet normal diyor. Zaten adam gayet normal algılanıyor. Gençse problem var. Normal değil bu. Benim kendi sülalemde amcam vardı. Bana oğlum kes diyor. Bu genç yaşta olur mu lan? Peygamber bile sonradan bırakmış diyecek neredeyse de. Yani kes diyordu. Biz senin zamanındayken hatta jilet bulamıyorduk. Camla diyor kazıyorduk. Bu ne ya diyordu. Müslüman ha. Yani üstüme gel. En sonunda kızım ya amca Allah aşkına dedim. Yani bak sen Müslüman olarak dedim ben senden bunu çekiyorum. Bir de kafir olsa ne yapacağız? Ondan sonra hiçbir şey demedi vallahi, bir şey demedi. Ondan sonra kesti yani. Ya ama bundan normal değil. Genç sakal bırakıyorsa bunun işinin altında bir şey var. O yüzden engel, problem. Problem. Niye? Sömürüye engel olabilecek bir yapılanması söz konusu olabilir. Şuurluysa tehlike. Çünkü maksatları sömürüdür. Maksatları sömürüdür. Daha burnunun dibindeki, kendi yönettiği ülkedeki şehirlerin sokaklarına bile adaleti getirememiş olan insanlar kalkıp dünyaya adaletten bahsetmek gibi bir zevzeklik içerisindeler. Düşünebiliyor musunuz? Sömürüdür bu. Ve bunun kapısını kapatacak İslam'dır ve onların hiçbir şeyle gözetmezler. Oynarlar. Almanya'da bir tanesi kitap yazdı. Adam Afganistan'da olanlara şahit. Adam kafayı yiyeceğim neredeyse diyor. Ne yaptınız? Biz sadece müşahit olarak gitmiştik oraya. Mayın olduğundan şüphelendiğimiz yerler olurdu diyor. Yani askerlerin, Amerikan askerlerine falan mayın olduğunda şüphelendiği yerler olurdu. Ve diyor elma alırdılar. O Afgan çocuklarını çağırırdılar. Hadi sizde kim gidip elmayı erken yakalayacak diye çağırırdılar. Ve o elmayı o mayın olduğu şüphelenen yere atardılar diyor. O çocuklar da o elmaya hani yarış yapıyorlar. Hem elma alıp kim kazanırsa yiyecek diye ona koşardılar diyor. Eğer bir mayın olursa o çocuklara patlardı. Ve temizlenirdi, geçerdiler. Eğer mayın yoksa bir elmadır, problem değil. Bunu yapardılar diyor. O çocuklara. Hiçbir şey gözetmediler. Yani tabii televizyonda gözüyorsunuz. İki tane Müslüman dört tane kafiri öldürmüş. Hurra, terörist kabardı. Terörizm geliyor. İyi de iki saat öncesinde o insanların 20 tane kadını silaha dizdiklerini, o çocukları kafalarından kurşunladıklarını haber versene. İnsanlar görsünler. Ulan az bile etmişsiniz desinler insanlar ya. Ne kadar merhametli olduklarını görsünler. o insanlar ki suçu olmayanları ayırıyormuş, ayırmışlar yani gerçekten. En azından olayın içerisinde birisi sahip değil, şey değilse onu ayırıyorlar. Siz niye yapıyorsunuz? Uçaklarınızın içerisinde pilotlarınız resmen Atari oynar gibi bomba fırlatıyorlar. Ben şurayı şöyle vurdum diye bir de telefonda konuşuyorlar. Çocuklar Atari oynar gibi vurduğu gibi uçaklarla gerçek bombalar atıyorsunuz aşağıya. İnsanların, sivillerin üzerine. Yok ahlakisini tanımaz diyor Allah-u Teala bunlar. Onların yeminleri, meminleri olmaz. O yüzden اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا اَيْمَانَهُمْ Siz yeminlerini bozan, antlerini bozan, ahitlerini bozanlara karşı savaşmayacak mısınız diyor Allah-u Teala. Savaşmayacak mısınız? Niye savaşmıyorsunuz? Ki onların aynı şekilde sadece ahitlerinden bozun çıkmak gibi bir durumlar da söz konusu değil. Neydi o? Bakın birkaç tane özellik. Bir, vaktimiz de gelmiş. Hemen hızlı hızlı bitirelim inşallah. Zaten son ayetteyiz. Bir, onlar antlaşmalarını bozdular. Ahitlerini bozdular. Onlara savaşmayacak mısınız? Ve hemmu bi ihracir rasul. Ve onlar peygamberi yurdundan çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. Evet, peygamberi yurdundan çıkartmaya çalıştılar. Kalkıştılar. Ve sizi de yurdunuzdan etmek için ellerinden geleni yaparlar. Bunu da yapıyorlar. Buna rağmen onlarla savaşmayacak mısınız? Ve hum bede'ukum evvelen marra. Ve ilk olarak da onlar önce başladılar. Yani kan akıtmaya. Buna rağmen onlarla savaşmayacak mısınız? Diyor Allah-u Teala. Etahşevnehum. Onlardan korkuyor musunuz? Kur'an'da iki tane korkmak kelimesi için iki ifade kullanıyor kardeşler. Birisi havf, birisi haşyet. Havf mesela elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fiilde okuduğumuz gibi ellezi amenahum min ellezi at'amahum ve amenahum min havf. Korkudan. Korku burada havf kelimesi bir de başka yerlerde haşyet kelimesiyle ifade edilir. Arasında fark var. Havf dediğiniz şey korkan kişinin zayıflığı. Yani korkan kişideki zayıflıktan dolayı havf olur. Yani gece karanlıkta gidiyorsunuz. Yani iki tane aslan geliyor. Siz ister istemez nesiniz? Zayıf durumdasınız. Korkulacak durumda olan sizsiniz. Bu normal havftır. Haşyet ise korktuğunuz ya da korkulan tarafın yüceliğidir. Yani korkulan tarafın yüceliği ve ona karşı böyle bir de el pençe durmak. Siz onlardan korkuyor musunuz? Yani onların gerçekten böyle olduğunu mu zannediyorsunuz? Yani her şeye güç yetirebileceklerini mi zannediyorsunuz? Yani bu ifade ashaba yapıldı. Ashabın zatında bu ifade kim için? Kıyamete kadar gelecek Müslümanlar için. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesi vallahi korkmadı. Hiç korkmadılar. Biz de buna şahidiz. Ha işlerinden hiç mi korku geçmemiştir? Ayrı bir olay. Ama korkularına yenilmediler. İnsandır. İnsandır. O nedenden dolayı kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar. Ve o yüzden alimler bu usta ne diyor? Bu Allah Azze ve Celle burada savaşmayacaksın mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? İfadesinde Müslümanların neyi var? Müslümanların savaşa hazırlanması var. Yani ey Müslümanlar hazırlanın. Bir uyarı var. Niye? İki tane tehlike geliyor çünkü. Yani bu Haç'taki olaylar ifade edildikten sonra iki tane sebebi, savaşı gerektirecek iki sebep var. Bir, ta Hazreti İbrahim'den gelmiş olan bir Haç ziyareti var biliyorsunuz. Ve müşriklerin hepsi oraya geliyor. Sonuçta müşrikler bunu kutsal biliyor mu? Kutsal biliyor. Hatta o Arabistan'ın bedevi eşkıyası bile yani yol keserek, yolda adam doğrayarak geçimini sağlayan eşkıyaları bile biz Kabe'deniz dedikleri zaman o adamlar hiçbir şeyini el sürmezdiler. Hani bugün diyorlar ya, sen o adama nasıl kafir dersin? O adam Kabe'yi evinin üstünde tutuyor. O gün peygamberin karşısında savaşanlar da Kabe'ye çok değer veriyordular. Allah'ın ayetine değer vermeyip de Allah'ın mukaddes kıldığı, dünyada geçici olan Kabe'sine değer ver. Allah'ın ayetlerini arkana at, Kabe dedim mi canım gidiyor. İyi de daha başta söyledik. Yani bir söz varsa ispat ister. Öyle değil mi? Ve dokunmazdılar yani. Kabe'den geçiyorsa dokunmazdılar. Ama artık müşrikler Kabe'ye ne yapamayacak? Giremeyecekler. Çünkü Hazreti Ali'nin açtığı beyannamede ne vardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediğinde? Artık bu seneden sonra müşrikler Kabe'yi hac etmeyecekler. Dolayısıyla bütün bir Arabistan'da bir çalkalanma ihtimali, bir savaşa hazırlık ihtimali söz konusu olabilir. Sadece bu değil. İkincisi hac, hele senede bir sefer hac dönemi bütün Arabistan icabında canlandığı, hareketlendiği, tüccarların gözlerinin gerildiği, yani ticaretin merkezi haline gelmiş. Sadece Arabistan değil, Arabistan dışında olup da sırf o mevsimde ticaret ile ciddi bir gelir elde eden insanlar vardı. Onlar, müşriklerden, onlar da giremeyecek artık. Dolayısıyla ticari gücü elinde bırakanların da bir savaş, müşriklerle işbirliği var. Bu iki tehlike de var. O yüzden ey Müslümanlar, onlara savaşmayacaksınız ifadesinde sahabeye ne var? Tekrar bir hazırlık pompalıyor ayet. Hazırlık pompalıyor. Yani emrin yenilenmesi ne yapıyor? Hazırlığı ve dikkati gerektiriyor. Zira bir kimseye bir şey söylerseniz, üstelerseniz arka sıraya işin önemini ne yapmış olursunuz? Ona ifade etmiş olursunuz. O yüzden bu ifade aynı şekilde İmam Razi'nin de dediği gibi, yani hasmından hiçbir şekilde korkmayan kişinin gayretinin kamçılanmasıdır. Yani iki kişi dövüşsün, bir tanesi öbürünü gerçekten yenecek olsun. Sen oradan korkuyor musun? Yoksa dedim mi, bir bakıyorsunuz ne yapıyor iyice? İyice bir köpürüyor, olacak şey mi? Yani ifadesine bile tahammül edemiyorum anlamında. Ey iman edenler, onlarla savaşmadan korkuyor musunuz? Korkmayanlar için bir şevk, bir kamçılama, bir hazırlık. Korkanlar için ise فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوُ kendisinden korkulmaya en layık olan Allah'tır. Allah'tır. Kimse onun gibi azap edemez. Kimse onun gibi güçlü değildir. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَد۪يد senin Rabbinin ansızın yakalaması çok şiddetlidir diyor ya Allah-u Teala. Azap, kamçılarını indirdik diyor ya, فَسَوْتَ azap. Evet, senin Rabbinin azabı gibi kimse azap edemez. Siz ondan korkun. Korkacaksanız ondan korkun. Birilerinden, sağdan soldan değil, ondan korkun. İn kuntum mu'minin. Eğer gerçekten müminler iseniz diyor. Evet, burada bırakıyoruz inşallah. 14. ayete kadar demiştik ama vaktimiz de geçti. Biraz da içeri sıcak. Zannedersen biraz sıkılganlık var. Neyse, hakkınızı helal edin inşallah. Evet, Allah-u Teala bizi hayra iletsin, hayırda kılsın, hayra iletenlerden eylesin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.